بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من غدا الی المسجد و راح، شخصی که به مسجد رفت آمد میکند همیشه پایبند به مسجد است و همیشه نمازش را در مسجد ادا میکند، اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح. الله عزوجلال و خداوند یکه برای هر رفت و آمدی که اون بنده به مسجد می رود برای او ضیافت را برای انسان مسجد رونده و آینده در جنت آماده می سازد. پس دوستان عزیز، رفتن مسجد برای ما و شما ضیافت را در جنت الله آماده می کند، سبب ضیافت جنت می گردیم. پس رفتن مسجد، رفتن برای ادای نماز در مسجد، این فضل بزرگی است و این پاداش بزرگی دارد. این حدیث متفق علیه است.